کافه ای؟ آقای سعید شایسته امشب کنسرت دارن، بعد از کنسرت هم آفتر پارتی دارن، لطفاً بعداً تماس بگیرید. چی؟ کنسرت؟ این که من الان میکانیکی باشه؟ آفتر پارتی؟ آفتر پارتی؟ یک آفتر پارتی به نشون بدم؟ منو آزار نده، اگه نامردی بده، اگه نامردی بده. با تو عاشق باش، تو سعید کجا داری میری؟ دارم میرم مکانیکی بگیرم قربونت برم. استاد صرف زنگ زده. کنسرت اینا که نداری؟ کنسرت؟ شوخی میکنی با من؟ بگی بخواب عزیزم باز خواب دیدی؟ بخواب قربونت برم. آن دست سعید جنوب قربونت برم. ارسی که اینقدر میفهمی عزیزم بخواب قربونت. کنسرت هم بد نیستم خوانندگی هم بازارم ببین. Oh, my God.